أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. En son geçen hafta Mülk suresinde tefsirine 26. ayette kalmıştık. Tefsire kaldığımız 27. ayetten devam edeceğiz inşallah. Allah subhanahu ve teala Mülk suresi 27. ayette şöyle buyuruyor. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ Azabı yaklaşırken gördükleri zaman kafirlerin yüzleri çirkinleşip kararır. Onlara sizin arayıp acele ettiğiniz işte budur denilir. Hatırlayacak olursanız 26. ayette kafirler Allah subhanahu ve teala'ya ve Allah'ın hizbine soru sormuşlardı. Dediler ki meta hadzal va'du in kuntum sadikin. Eğer sadıklar iseniz bizi korkuttuğunuz bu vaat, bizi korkuttuğunuz bu ateş, bu cehennem, bizi korkuttuğunuz bu şeyler ne zaman olacaktır? Allah subhanahu ve teala da müminlerin kalbine sükunet vermek için, müminlerin kalbini imanda subut ettirmek için diyor ki devamında 27. ayette o kafirleri azaba düçar oldukları zaman hallerini sen bir görsen. O anda azabı gördüğünde insan korkacak. Hatırlayacak olursanız 2 hafta önceki Mülk suresinin ilk ayetlerini tefsir ederken cehennemin 70 bin yular ile ve her bir yularda da 70 bin melek ile İnsanların önüne getirildiğini zikretmiştik. Öyle şiddetli, öyle insanı ürküten ve korkutan bir cehennem var. Ve cehennem, Mülk suresi ilk ayetlerde ifade edildiği üzere ses çıkartan, tıpkı bir kazan kaynadığı zaman nasıl fokur fokur sesler geliyor ondan. Aynı o şekilde cehennemden de buna benzer seslerin çıktığını ilk surenin ilk ayetlerinde Rabbimiz bize haber vermişti. O neden nedir ki? O vakıa şu anda bizim için şu ben anlatıyorken hem anlatan ben hem de siz dinleyenler hikaye gibi dinliyoruz. Ya ama hakikatte bu böyle değil yani. İnsanın o tehdidi ve azabı ilk algıladığı ve hissettiği yer ölüm sekeratıdır. Ölüm sarhoşluğudur. O zaman Allah'ın ayette dediği gibi فَكَشَفْنَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ Bugün biz senin perdeni kaldırdık, artık senin bakışın demir gibidir. Apaçık yani. Hiç pürüz yok. Artık yakinen anladın ki, kalbin bütün hücrelerin anladı ki, azap kapıda geldi seni bekliyor. O yüzden insanlarda ölüm korkusu denen bir korku vardır. O yüzden birçok insan panik atak hastasıdır. Şeytan onları vesveseyle ölecekmiş hissine kapıldırır. Böyle insanlar vardır. İkide bir sakinleştirici vurmaya hastaneye götürürler. Halbuki Müslüman her an ölüme hazırlıklı olmalı. Şu an bizler burada oturuyorken veya buradan çıkıyorken, eve gidiyorken, yolda, evde, iş yerinde fark etmez. Allah'ın arzında nerede olursak olalım. Her an ölüm bizim yakamızda. Bir rivayette dediği gibi eğer ölümün nasıl yaklaştığını insanlar bilselerdi hiçbir şeyden tat ve lezzet almazlardı insanlar. Yani ölüm o kadar burnumuzun dibinde bizlere yakın bir vakıadır. Bu akıllı Müslüman sürekli kendisine ölümü hatırlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki lezzetleri kaçıran şeyi çokça hatırlayın. Kastı ölüm. Diyor ki ölümü çok çok hatırlayın ve ölümü ifade ederken lezzetleri kaçıran şeydir diyor. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescitte sahabelerin şakalaşıp gülüştüklerini görüyor. Diyor ki cennetle mi müjdelendiğinizde bu kadar kahkaha atıyorsunuz? Hemen ardından eğer vallahi benim bildiğimi sizler bilmiş olsaydınız çok ağlar az gülerdiniz. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz yataklarınızda kadınlarınızla oynaşmaktan haz ve lezzet duymazdınız diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve ravi diyor ki Resulullah böyle derken diyor aleyhissalatü vesselam Peygamberin bu sözünü işiten insanlar topluluğu o Arapların başına aldığı bir örtü var biliyorsunuz. Başlarına böyle atıyorlar bir şalları var puji falan diyorlar. Sahabenin hepsi O örtüyü gözlerinin önüne çekmişler. Riyakarlık olmasın, ağladıkları anlaşılmasın diye her biri ağlıyorlardı diyor Resulullah bunu söyleyince aleyhissalatü vesselam. O yüzden başımıza dünyada İslam'ı yaşarken gelen açlık, gelen sıkıntı, gelen musibet, kafirlerin tehditleri, insanların caydırmaya çabaları, insanların Allah'ın dininden alıkoymak için ellerinden geleni yaptıkları her türlü imtihanı içerisine koyun. Ondan sonra bu ayeti aklınıza getirin. Azabı gördükleri zaman kafirlerin yüzlerinin değişeceğini hatırlayın. O zaman bunların hiçbirinin azap olmadığını hatırlarsınız. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki insanlar kıyamet günü musibetin ecrini bilselerdi Allah'tan kıyamet günü neyi temenni edeceklerdi? Derilerinin, kemiklerinin, etlerinin demir taraklarla taranıp da birbirinden ayrılmasını temenni edeceklerdi diyor. Musibetin öyle ecri var, öyle mükafatı var. Ama Resulullah diyor mümine afiyetten daha büyük bir nimet verilmemiştir diyor. Bu da her ne kadar zayıf da olsa mana itibariyle doğru bir hadistir. Afiyet güzel bir şeydir. Allah'tan bela ve musibet istenmez. Ama Resulullah'a bir sahabenin aleyhissalatü vesselam'a gelip söylediği gibi ben seni çok seviyorum ya Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam'a iyi bil ki belalar sana selin aktığı gibi akacaktır diyor. Belalar ve musibetler sana selin aktığı gibi akacaktır. Ben bunu ikrar edeceğim. Sonra la ilahe illallah diyeceğim. Başıma bir şeyler gelecek ondan sonra da kalkıp isyan edeceğim. Yok öyle bir şey. Yani bu Allah'ın kitabında yok. Resulünün sünnetinde de yok. Aleyhissalatü vesselamın. Biz la ilahe illallah anlaşmasının altına imza attığımız günden itibaren sözleşmenin ilk maddesi olarak bela ve musibeti razı olup kabullenmişiz demektir. İman bunu beraberinde getirecek. Mümin bu ayeti hatırlatacak kendine. Mülk 27. O kafirlerin azabı gördükleri zaman yüzleri öyle bir değişecek ki ah keşke onu görseniz yani. Bu müminlerin kalbine sükunettir yani. İnkar eden insanlar çoktur. Kur'an başından sonra وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ der. İnsanların çoğu bilmezler. İnsanların çoğu Allah subhanahu wa ta'ala'ya hakkıyla şükretmezler. Ama Allah bu çoğunluğun batılda olmasını ispat ettikten sonra subhanahu wa ta'ala Yusuf suresinde ifade ettiği gibi وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ demiştir. Allah emrinde galiptir. Siz zannediyor musunuz ki Yasin suresinin ikinci sayfasında ifade edildiği gibi Antakya şehri rivayetlerde geçtiğine göre İsa aleyhisselam oraya havarileri gönderiyor insanlara tevhidi anlatsınlar diye. Kocaman şehirden bir tane adam iman ediyor. Kocaman şehirden bir tane adam iman ediyor. Belki yüzlerce insan var. Bir tanesi icabet ediyor. Ve geliyor diyor ki ey kavmim bu elçilere tabi olun bunlar hidayete çağırıyorlar sizi. Tabi kafir kavmin her zamanki adeti üzere ayaklarının altında rivayetlere göre ezerek linç ediyorlar. Ayaklarının altında ezerek linç ediyorlar. Siz zannediyor musunuz ki orada linç edilen Müslüman zelil öldü? Aslında o İslam'la izzetli öldü. Allah emrinde galiptir. Allah onu katına şehit alacak, cennette mertebeler verecek. Onları da ayaklarıyla ezen dünyada ahmak sefihleri cehennemin ta dibine yerleştirecektir Allah subhanahu wa ta'ala. O yüzden vallahu galibun ala emri Allah emrinde galip gelendir. Son gülen iyi güler sözü buradan gelmiştir. En son alemlerin Rabbi kazanan olacak. Dünyadaki ufak galibiyetleri galibiyet zanneden ahmaklar topluluğu bu insanlar. Ligler var değil mi? Futbol takımları, asrın tağutları, musibetleri. Adamlar bir hafta maç kazanıyorlar, bağırıyorlar. Sanki şampiyon olmuşlar. Halbuki alt üstü 3 puan aldılar. Asıl önemli olan sene sonunda tabloda en tepede kimin olduğudur. Öyle değil mi? Şampiyon orada belli olur. Yani galip orada galiptir. Ondan öncekisi furattır yani o tafsilattır. O yüzden bugün kafirlerin biraz gücünün olması, Müslümanlara ezalar, zulümler yapmaları, Müslümanları dinlerinden alıkoyma çabaları ve çalışmaları sadece kendisi sinek kadar iken kendini fil veya zürafa kadar zanneden insanın misalidir yani. Bunun daha öte bir misali vallahu alem Allah'ın doğrusunu bilendir bilmiyorum. Ama netice itibariyle Müslüman hep bunları aklına getirip hatırlayıp Allah'tan korkup Subhanehu ve Teala'dan yalnız ve yalnız ondan korkup kafirlere meyledip onların dinlerine girmemelidir. Allah biri diyebilir ki ya ben zaten girmem yani. Allah subhanahu ve teala Resulüne diyor ki eğer biz sana sebat vermeseydik az kalsın müşriklere meyledecektin diyor. Yani Allah subhanahu ve teala peygamberi sebat ettirmese peygamber müşriklerin dinine girecekti. Veliyazu billah. Allah bize sebat vermese bizler de müşriklerden bir tanesi oluruz. Veliyazu billah. O yüzden Allah'tan sürekli ama sürekli sebat dilemek lazım. Lut aleyhisselamın duasını unutmamak lazım. وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ Benim başarım kimlendir? Alemlerin Rabbinin beni muvaffak kılmasıyladır. Bizim İslam'da sebat etmemiz de alemlerin Rabbinin bizi İslam'da sebat ettirmesiyledir. Başka türlü biz İslam'da sebat edemeyiz. İşte o azabı görüp yüzleri değiştiği zaman diyor وَقِيلْ Onlara denilecek ki هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَتَّعُونَ İşte budur sizin acele edip istediğiniz, aradığınız şey. Çağırıyordunuz ya azap gelsin. Aha işte geldi. Tabi bu sahne kıyamette yaşanacak bir sahne. Ben bütün kafirlere meydan okuyorum. Diyeceksin ki kimsin lan sen, tek başınasın. Evet ben tek başımayım. Ama alemlerin Rabbine iman ettiysem en büyük güç benim yanımda. Ben herkese meydan okuyorum. Bu dünyada hükümleri geçer. Hapse koyar 25 sene hapsederler. Dinimi anlattım diye. Götürürler bir yerde kafama sıkarlar. En ilerisini söylüyorum. Bir tanesi dinimi anlattım diye sakalımdan tutar boynumu keser belki ama kıyamet günü galip olacak Allah'ın hizbidir, Allah'ın taraftarlarıdır. İnsan sırtını Allah'a mı şeytana mı dayadığını kendisi bilir. O yüzden biz ölümden korkarız. Allah Bakara suresinde bunu ifade etmiştir. Diyor ki Yahudiler dilerler ki Allah onlara 1000 yıl ömür versin de onlar da 1000 sene yaşasınlar diyor. Allah diyor ki eğer sözünüzde doğruysanız, siz Allah'ın sevgili kullarıysanız ölümü temenni edin bakalım Allah subhanahu ve teala hakkında zannettiğiniz bu zan acaba doğru mudur? Allah diyor ki onlar asla ölümü temenni edemezler. Niye? Bima kaddemet eydihim. Elleriyle sunduklarından dolayı. O yüzden belil insanu ala nefsihi basira. İnsan nefsini görendir. Herkes yarın için neyi sunduğunu bilir. Biraz şöyle dönüp arkaya geriye bakması lazım. Kim Rabbine sırtını dayadıysa yürümekten korkmaz. Ama ışığının söneceğini zanneden bir adam karanlığın içerisinde arkasını yani sağlam yere dayamayan insan kesinlikle 5 metre gitse belki gidebilir ama 6. metrede dönecek. 6'da dönmese 60. metrede geri dönecek. Bir yerde nuru sönecek. Çünkü şeytan onu aldatıp hakkı ona, batılı ona hakmış gibi lanse edebilir. Ama alemden Rabbine sırtını dayadıktan sonra bir insan Allah subhanahu ve teala'nın izniyle ona dünyada galip gelecek olan yoktur. 28. ayet kul eraytum in ehlekeni yallahu ve men ma'ye ev rahimena femen yucirul kafirine min azabin elim. Allah peygambere diyor ki meydan oku o kafirlere. De ki söyleyin bakalım Allah beni ve benimle beraber bulunanları yok etse veya bize merhamet etse bu takdirde kafirleri can yakıcı azaptan kim kurtaracaktır? Tamam sizin gücünüz var. Ya her şey Allah'ın dilemesinde. Ben diyeceğim ki Allah dilemeden yaprak kıpırdamayacak. Ondan sonra bir gece vakti sabahleyin kapım tak tak çalındığında hayıflanmaya başlayacağım. Tuh şunu yapmasaydım başıma gelmeyecekti, şundan oturmasaydım başıma gelmeyecekti, bundan böyle yapmasaydım, şunu konuşmasaydım, polis buraya dayanmayacaktı, bu kadar musibet başıma gelmeyecekti. Bu adam imtihanı kaybetmiş. Hem başına musibet gelmiş, dünyada helak olmuş, hem de ahirette helak olacak. Sen demiyor musun yaprak Allah'ın dilemesi olmadan kıpırdamaz? Sen demiyor musun bir yaprak Allah'ın dilemesi olmadan düşmez? Evet diyorsun, iman ediyorsun. O zaman her şeyi Allah'a tevekkül edeceksin. Boynundaki ipi Allah'a uzatıp Allah'a bırakacaksın. Allah seni nereye götürüyorsa oraya gideceksin. Her şey kaderle. Allah'ın yazdığı kaderin önüne kimse geçemiyor. O yüzden peygamber meydan okuyor. Allah beni ve beraberimdekileri helak etse hem bizdeki bu azabı giderecek yoktur hem de siz kendi üzerinizdeki azabı gideremezsiniz. Bırakın bizdekini gidermeyi, siz kendi üzerinizdekini gideremiyorsunuz ki kaldı ki bizim azabımızda gideresiniz diye peygambere, kafirlere meydan okumasını Allah subhanahu ve teala emretmiştir. Kul de ki, tekrar emir geliyor. El emri yaktadil vücub. Emir vacipliği gerektirir. Peygambere yapılan hitabın içerisinde ümmetin tamamı vardır. Ancak bir karine gelir, bir delil gelir, o emri peygambere has kılarsa. Mesela 8-9 evlenmesi gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ayette fenkihu ma tabe lekum minen nisa'i mesne ve sulase ve ruba. Kadınlardan hoşunuza gidenlerden 2-3-4 nikahlayın diyor. Bize 4 taneye kadar sınır verilmiş. Ama Peygamber 8-9 tane izin vardı. Peygamber bir arada 9 tane hanımını tutmuş, 11 tane hanımı olmuş aleyhissalatü vesselamın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has olan bir şey. Veya gece namazı. Gece namazı bize farz değildi ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a farzdı. İşte bu emirlerin içerisinden ümmet ne zaman çıkar? Başka bir delil gelir de onu peygambere has kılarsa o işte o zaman peygambere ait olur sadece. Ama tam zıttı, eğer başka bir delil gelmezse bunu zahirinden hamledecek, peygambere yapılan bütün hitabın içerisinde ümmet de muhataptır. Allah burada peygambere, yani bizlere tekrardan Rabbimiz hitap ediyor. قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ وَاَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. De ki o Rahman'dır, biz ona iman ettik ve ona tevekkül ettik. Niye ona tevekkül ettik? Zayıflık sebeplerden birinin yok olması demektir. Güç sebeplerden bir tanesidir. İnsanın gücü vardır, irade ettiği her şeyi yapabilir. Dünya hayatı sebep sonuç ilişkisine bağlanmıştır Allah'ın kaderiyle. Mesela ölmemek için yemek gibi bir sebebiniz olması lazım. Ölmemek için uyumak, su içmek gibi sebepleri yerine getirmeniz lazım. Sebepler olmadan asla ve asla sonuçlar ne yapmıyor? Hasıl olmuyor. Dünya hayatı sebep sonuç ilişkisine bağlandığı için ve dünya hayatı imtihan sahası olduğu için çoğu zaman da Müslümanlar zayıf olduğu için Allah burada müminlere iman edip Allah'a tevekkül etmelerini emrediyor. Çünkü tevekkül sebebin olmadığı yerde vardır. Sebebin olmadığı yerde tevekkül vardır. Ben belki bunu birkaç defa da izah etmişimdir kardeşlerime, abilerime. Demişimdir ki evi kira olmayan, ay sonunda 1 milyar maaşı cebinde olan adam ben rızıkta Allah'a tevekkül ediyorum demesin. O adam tevekkül etmiyor. Onun sebepleri var. Sebebi olan bir adam tevekkül etmez. Ama cebinde 5 kuruş parası olmadan ay sonuna kiracı olarak çıkan bir adam mecbur tevekkül etmek zorunda. Başka ne yapsın ki? O yüzden tevekkül sebeplerin bittiği yerde başlayan bir ameldir. Tevekkül sebeplerin bittiği yerde başlayan bir ameldir. Müslümanlar kafirlere karşı sebep, top, tank, tüfek, füze, ne bileyim adamlar roket yapıyorlar, uzaya gidiyorlar. İşte her şey. İçine ne koyuyorsanız koyun. Bunların her biri sebep. Evet, ama biz bu sebeplere sahip değiliz diye Allah bizi üstün kılmayacak değil. Allah bizi dilediği anda, biz adam olduğumuz anda bizi üstün kılacaktır. Adam olduğumuz anda. Allah'a hakkıyla şükrettiğimiz anda. Allah sebepleri bizim lehimize döndürmeye kadirdir. فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Allah bir şey ol demek, olmasını istediği zaman ol der, o da hemen oluverir. O yüzden Allah subhanehu ve teala burada Allah'a, Rahman'a iman ettim de ve ona tevekkül et diyor. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ. Apaçık sapıklıkta kimin olduğunu hepiniz bileceksiniz. Gidiyoruz, her türlü adamdan görüşüyoruz, davet yapıyoruz, onlar bize dinlerini anlatıyorlar, biz onlara dinlerimizi anlatıyoruz, biz onlara sapık diyoruz, onlar bize sapık diyorlar. O dönemde de peygamberler kavimlerine hakkı anlattıkları zaman kavimleri peygamberlere demişler ki siz sapıksınız, siz bize yeni bir din getirdiniz, bilmediğimiz, etmediğimiz, bu sapıklıktır demişler insanlar her zaman. O yüzden Allah da burada diyor ki söyle onlara, onlar kıyamet günü görecekler kimin sapık olduğunu. Ve devam ediyor surenin son ayeti 39. ayet. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَا اِنْ مَعِينَ. De ki suyunuz çekilecek olsa söyleyin size kim temiz bir su kaynağı getirebilir. Yani Allah gökten temiz bir su indirmese, o sular dağlarda toprakların altında akıp oralarda farklı Allah'ın kaderiyle beraber farklı evrelerden geçip temizlenmese ve insanlara içecek su kaynakları oluşmasa bizi kim sulayacak? Allah burada verdiği rızkı hatırlatıyor insanlara. Yani biz size böyle rızıklar veriyoruz, şükrü bize yapmanız gerekir diyor Allah subhanehu ve teala. Evet, Kalem suresine geçiyoruz. Bu 29. cüzün ilk suresiydi. Mülk suresi. Bu Kalem suresi Mekke'de nazil olmuş 52 ayetten oluşan bir suredir. Malum kalem bizim örfümüzde de nedir? Kalem. aynı şey, bilinen bir şey. Yazı yazılan aracın adıdır insanların örfünde kalem. Rabbimiz Celle Celaluhu diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Nun. Nun Arapçada bir harftir. Arap lügatının harflerinden bir harftir. Bunlara huruful mukatta denir. Bunlar mukatta harfleridir. Bunların manası yoktur. Bunların manası yoktur. Elif, lam, mim. Elif, lam, ra. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Meryem suresinin başladığı harfler gibi. Bunların hiçbirinin manası yoktur. Bunların ancak sahabeden gelen bazı izahları mevcuttur. Tıpkı bu surenin ilk ayetinde olduğu gibi nun harfi için nun ayetin ilk harfi vel kalemi ve ma yasturun diyor ki Nuh kaleme ve kalem tutanların satır satır yazdıklarına yemin olsun ki. Yani nun harfinden sonra Allah burada yemin ediyor. Yazıyı satır satır yazanlara yemin olsun ki. Bakın yazı insanlık tarihi boyunca Adem ile Havva yeryüzüne indirildiği müddetten bu yanı ilmin muhafaza edildiği araçtır. Yazı ilmin ve bilginin muhafaza edildiği araçtır insanlık tarihinden bu yana. Allah o yüzden kitaplar indirmiştir. Gerek gördüğü zaman sahifeler indirmiştir kitapların haricinde. Niye? Bilgi ancak yazmakla muhafaza edilir. Ama şöyle bir fark var. Şimdi yazmak bilgiyi korur deyince her önüne gelen de bir şeyler yazsın dememiş İslam uleması. Mesela İbn-i Kudame el-Maktisi rahimahullah. Hanbeli mezhebinin büyük alimlerinden bir tanesi. Kendisi El-Umde fil-Fıkh diye bir eser yazmış. Fıkıhta öz kaymak olan bir eser demiş. Ve mukaddimesinde diyor ki kardeşlerim benden talep ettiler ki ilim talebelerinin ezberleyeceği bir tane fıkıh kitabı, fıkıh metni yazayım dediler ve benden istediler. Ya şeyh bize böyle faydalı bir eser yaz dediler. Ben de hadisleri gücüm yettiğince topladım alimlerin sözlerini ve bu eseri tasnif ettim diyor. Başka bir örnek Şeyhülislam İbn Teymiye usulü tefsir yazmış ince bir risale. Diyor ki bazı kardeşlerim bana mektup yazdılar ve dediler ki bize tefsir usulünde veciz öz bir eser yazar mısın ki biz ondan faydalanalım da tefsir usulünü anlayıp idrak edebilelim. Sonra başka başka sayılacak, saatlerce anlatılacak her bir musannefin mukaddimesine baksak göreceğiz ki her biri ihtiyaca binaen yazılmış yazılardır. Aksi takdirde bir yazı kayıt altına alınırsa bilgi kirliliği olur. Aksi takdirde usulsüz her önüne geleni yazmak bilgi kirliliği demektir. Doğru ilmi kayda almak Allah'ın emrettiği şeydir. 1. İlmin kaynağı Kur'an'dır. Allah'ın sözleridir. 2. İlmin ikinci kaynağı onun peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. 3. İlmin üçüncü kaynağı o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzide sahabesidir. Ondan sonraki insanlardan lazımsa onlar da kaydedilir. Ama lazım değilse onları kaydetmek lüzumsuz bir iş olacaktır. Bilgi kirliliğine yol açacaktır. Bugün o kadar kitap var ki, o kadar kitap var. Ben şer'i kitapları kastetmiyorum. Mesela gıda sektörü düşünün. İşte hangi yiyecekler faydalı, hangileri zararlı değil mi? Piyasa şu anda o kitapların furyasıyla kaynıyor böyle. Her yerde şey var, bu kitap furyası var. O konuda herkes kitap yazıyor. Birçoğu belki yanlış bilgileri kaydediyorlar oraya. Sadece zannettikleri, yanlış öğrendikleri şeyleri. Bu ne oluyor? Bizim torunlarımızın işi var ya, iki kat artıyor. Doğru bilgiyi öğreneceğiz diye oturup hepsini tek tek okumak zorunda kalıyorlar. Şimdi şer'i kitaplara bakıyoruz. Kütüphaneler kitap dolu. Neyle dolu? İşte Şeyh Fullani. Fıkıh kitabı yazmış. Geçmiş yazmamış mı da bu yazmış? Geçmişin yazmadığı bir şey varsa otursun yazsın. Geçmişte onu İbn-i Kudame'de yazmış, İmam Nevevi'de yazmış değil mi? Geçmişteki salih insanlar oturup o fıkıh kitaplarını yazmışlar. Şeyh Ullani, o ne yazmış? İtikat kitabı yazmış. Esma sıfat nasıl? Nasıldır mesela? İsim sıfat tevhidi. Niye yazıyor ki? Zaten öncekiler yapmış. Hattabi yazmış, Kadı İyad yazmış. Niceleri alimlerden yazmışlar esma sıfat tevhidini anlatırken. Sonraki insanların riyakarlığı, şöhret merakı, ki insanların nefsinde bu vardır. Şöhret ve kibir gibi olgular her insanın nefsinde mevcuttur. Sonraki insanların şöhret merakı onları kitap yazmaya itmiş. Onlar da önlerine geleni kaleme almaya başlamışlar. Doğru yanlış bakmadan. Sonra delinin biri kuyuya taş atmış. Kitapta bir tane batıl söz yazmış. 10 nesil o pirincin içerisindeki taşı ayıklamaya gayret ediyorlar. 40 tane akıllı ondan sonra kuyudan taşı çıkartamıyorlar. Niye? Dün vatandaş dikkat etmeden bir şeyi kaleme almış. Ha öyleyse Allah burada neyin üzerine yemin ediyor? Doğru ilmi satır eden, doğru ilmi kitabe haline getiren insanlar, kitabe haline getirenlerin üzerine yemin ediyor. Tabi burada daha önce de zikrettiğimiz gibi Allah yarattıklarının üzerine yemin edebilir ama insanlar ne yapamazlar? Allah'ın yarattıkları üzerine yemin edemezler. Bu küçük şirktir. İnsan diyebilir ki Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, göklerin ve yerin Rabbine yemin olsun ki ve benzeri şeyler, ifadeler. Yani bunlar yalnız ve yalnızca ne için kullanılabilir? Allah subhanahu wa ta'ala, yani insanın yeminini kastediyorum. Sadece Allah subhanahu wa ta'ala'nın isimleriyle beraber bu yeminler kullanılabilir. Yoksa ben incire yemin ederim ki diyemez bir adam. Ama Allah der. Allah yarattığı mahlukatın üzerine ne yapar? Yemin eder. İşte bu Nun harfinin tefsirinde İbni Abbas'tan bir rivayet geliyor. Diyor ki Hud diyorlar onlarda. Hud balık demek Arapça. Ne alaka? Surenin içerisinde Yunus Aleyhisselam'dan bahsediliyor bu surenin içerisinde. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediliyor. İbni Abbas'tan gelen rivayette ki İbni Kesir birçok yoldan senetleriyle beraber bunu rivayet ediyor. Balık olduğunu söylüyor. Allah en doğrusunu bilendir. Bununla ilgili birçok rivayet var. Kalem Allah'ın ilk yarattığı mahlukattan bir tanesidir. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Subhanehu ve Teala. Sonra Allah Subhanehu ve Teala neyi yarattı? Arşı yarattı. Sonra diyorum ama sırasını Allah Subhanehu ve Teala bilir. Hangisi önce hangisi sonra? Naslarda bu açıkça ifade edilmemiş. Şeyhülislam İbn Teymiye bunu uzun uzadıya anlatıyor. Hadisleri getirerekten. Ama ilk yaratılanlar arş ve kalem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahih hadiste Allah kalemi yarattı. Dedi ki yaz. Dedi ya Rabbi ne yazayım? Kıyamete kadar olacakları yaz dedi. Ve kader orada yazıldı. İnsanlar ve cinler, mahlukat, yerler ve gökler yaratılmadan 70 bin sene önce Allah subhanahu wa ta'ala kaleme emretti ve kalem de kıyamete kadar olacak şeyleri Allah'ın izniyle yazdı. O yüzden surenin ilk girişinde hani ilk ayette kalemden bahsetmişti. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilk yarattığı mahlukattan olması hasebiyle kalem de nedir? Önemli bir mahlukat, Allah'ın yarattığı mahlukattan bir mahluktur. İkinci ayete geçiyoruz. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Sen Rabbinin nimeti sayesinde asla mecnun değilsin, deli değilsin. Yani mecnun insan aklının örtülmesi, insanın aklının başında olmayışı, yaptıklarını hatırlamayışıdır. Biliyorsunuz hiçbir peygamber yok ki hakkı getirdiğinde kavmi ona deli yaftası vurmasınlar. Niye deli yaftası vuruyorlar? Hazreti Ali'nin bir sözü var diyor, çocuğunuzu yaşadığı çağda yetiştirmeyin diyor. Ne kadar güzel söylemiş. Niye yetiştiği çağda, yani var olduğu çağdaki çocuklarla yetiştirmeyin? Çünkü insanların ekserisi batıl üzeredirler. İnsanların ekserisi cahiliye üzerinedirler. Şimdi adamlar sakal koymuyorlar. Sakal koyuyorsun, deli gözüyle bakıyor, kafayı yemiş diyor. Namaz kılıyorsun, kafayı yemiş diyor. Gece gündüz Allah'ı zikrediyorsun, kafayı yemiş diyor. Niye? Kendi akıllıymış ya. O ara sıra hatırlıyormuş. Yani genelde dünyanın nimetlerinden faydalanıyormuş. kendince akıllı, akıllı geçiniyor. Öyle değil mi? Hemen Mecnun yaftasını vuruyor. Bu bütün peygamberlere vurulmuş bir şey. Bütün peygamberlere bu yafta vurulmuş. O yüzden siz birazcık insanlara tevhid anlatın. Bu şirk, şu küfür, bu işte insanı dinden çıkartır, bu adamı kafir yapar. Bunlar batıldır, bunun değişmesi şöyle şöyle olması lazım. Ya hangi hayalde yaşıyorsun diyecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Mekke'nin müşrikler bunu söylediler. Ama burada bir problem var. Müşrikler hep çelişki içerisindedir. Niye? Hiçbir akıllı toplum yoktur ki müşrikler kendilerini akıllılıkla vasfediyorlar. Hiçbir akıllı toplum yok ki mallarını bir tane deliye teslim etsinler. Hepsi Mekke'de mallarını getirip peygambere teslim ediyorlardı. Hem Mecnun diyorlar hem de getirip ona teslim ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam. Asıl Mecnun onlar ki Kabe'yi yapıyorlar. Hacerul Esved'i yerine koyacaklar. İki tane kan davalı kabile diyor ki biz koyacağız. Onlar diyor biz koyacağız. Silahları çekmişler birbirlerini vuracaklar. Diyorlar şu tepenin arkasından ilk gelen adama diyorlar kararı verdirelim. O karar versin kim koyacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O çıkıyor geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların anlaşmazlıklarını nasıl çözüyor? Bir bezin üzerine koyuyor taşı. İki kabileden birer kişi tutuyorlar o bezi kaldırıyorlar. Taşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerine koyuyor. Aleyhissalatü vesselam. Hem Mecnun diyorlar hem de hakem yapıyorlar kendilerini. Müşriklerin çelişkileri burada. Bakın başka bir peygamber. Şuayb aleyhisselam. Ya Şuayb diyorlar biz sana çok güveniyorduk. Sen aramızda en akıllılardandın. Ne oldu sana diyorlar Şuayb'e. Eminim burada İslam'dan önce cahiliye hayatında cahiliye hayatın belli noktalarında üniversite gibi, eğitim gibi böyle toplumun taptığı putlar var ya. Hani oralarda makam mevki sahibi olan kesinlikle Müslümanlar vardır burada. Bir iki tane de olsa vardır yani. Adam onu dini için terk edince adam diyor ki deliye bak diyor ya şunu terk etti diyor. Ya ahmak adam sen bu adamın akıllığını ispat etmiyor musun? Bu adam cahiliyedeyken şöyle şöyle mevki sahibiydi, akıl sahibiydi. Bak müşrikler Şuayb aleyhisselama diyorlar. Sonra da ne diyorlar? Sen diyorlar Mecnunsun diyorlar. O yüzden Müslüman'da tutarsızlık olmaz. Ama müşrik her haliyle tutarsızdır. Çünkü bu Rahman'dan kaynaklanır. Allah diyor ki Subhanahu ve Teala. Bu o kitap ki onda hiçbir şüphe yok. Başka ne de yok? İhtilaf da yok. Siz gördünüz mü bir yerde haram dediği bir şeye bir yerde helal dediğini? Siz gördünüz mü ayetlerin birbiriyle çeliştiğini haşa? Siz gördünüz mü Resulullah'ın sözüyle aleyhissalatü vesselam Allah subhanahu ve teala'nın sözünün çeliştiğini? Bizde eğer Müslüman olarak çelişki varsa biz o kadar Kur'an'dan ve sünnetten uzağız demektir. Ama biz ne kadar şeriata vakıfsak o kadar çelişkimiz yok olmuş demektir. Mesela aslının çelişkilerini sayıyorum. Adam diyor ki La ilahe illallah şehadetin diyor ilk şartı ilimdir diyor. Güzel. Diyorsun bak bu adam şirk koşuyor. O diyor cahil diyor. Bilmiyor diyor onun şirk olduğunu. E sen demedin mi la ilahe illallah'ın ilk şartı ilimdir diye. Ya dedim de bu cahildir diyor. Ya şimdi biz miyiz Mecnun sen misin Mecnun? Hem diyorsun ki şarttır. Şart dediğin şey o olmazsa olmazdır. Öyle mi? İlim diyorsun la ilahe illallah şart. Ya bu adam cahil nasıl beri olmuş ki ondan? İnsan bilmediği bir şeyden nasıl beri olsun? O yüzden şeriat akla mutabıktır. Çoğu zaman alimler batıl mezheplerin şüphelerini izah ettikten sonra hemen derler ki bu şeriatla ve akılla reddedilen bir şeydir der. Çünkü şeriat akla mutabıktır. Önemli olan doğru aklı yürütebilmektir. Şeriat her zaman mutabıktır. Adam diyor ki ya diyor Kur'an'da diyor bir hüküm var diyor. Neymiş o dedim? Adam ateist, Allah'a inanmıyor. Ya diyor işte diyor bir adam diyor gelse senin bir yakınını öldürse sen ondan diyet alıyorsun, kan parası alıyorsun diyor. Dedim ne olmuş? Adam diyor ki ya diyor benim abimi öldürecekler. Ben diyor o adamı öldürürüm diyor. Ya dedim sen düşün ki 6 tane çocuğu olan bir kadınsın. 6 çocuğu olan bir kadınsın. Sen kalkıp kendi kocanı öldüren adamı öldürttürmen mi sana daha maslahata mebnidir? Yoksa senin o adamdan belli bir miktar kan parası talep edip çoluk çocuğunu kiradan kurtarmak adına bir ev satın alıp oraya yerleştirmen. Ha dedi, hiç öyle düşünmemiştim dedi. E senin kuş beynin ne ki Allah'ın ilmini alsın yani. Öyle mi? Önemli olan aklı şeytanın hizmetinde değil, Rahman'ın hizmetinde kullanabilmektir. Allah ayette der ki inne şeyatine le yuhuna ila evliyaihim yucadilukum. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etsinler diye vahyederler. Akıl üretirler. Ne dedi Mekkeli müşrikler? Dediler ki siz kendi elinizle kestiğinize helal diyorsunuz. Allah ölü hayvanı öldüren Allah subhanahu ve teala. Allah öldürdü. Peki diyorlar. Kendi elinizle kestiğiniz helal de nasıl Allah'ın eliyle kestiği size haram? Akılsa akıl doğru. Şeytan da aynı aklı yürüttü. Ne dedi şeytan? Dedi ki beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Öyle mi? Dedi ki ben ondan üstünüm. Akılla baktığın zaman ateş yakıcıdır. Önüne katar her şeyi yakar. Bu manada güçlü olabilir ama toprak ateşten üstündür. Yanlış düşündü şeytan. Çünkü siz ateşin üzerine toprağı döktüğünüzde ateşi söndürür. Ateşin hiçbir gücü kalmaz. Akılsa bu da akıl. O yüzden aklı şeriata mutabık kullanırsan akıl akıldır. Yoksa aksi takdirde insanların akıl diye çağırdıkları şey İbn-i Teymiye'nin ifade ettiği gibi Allah'tan başka ibadet edilen başka bir put olur. Akıl diye çağırdıkları şey Allah'tan başka ibadet edilen bir put haline dönüşür. Evet, bu Kalem suresinin ikinci ayetiydi. وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ memnun. Şüphesiz diyor Allah subhanahu teala sana kesintisiz bir mükafat vardır. Yani onların bu söylediklerine sabretmen, Allah'tan korkup yalnız Rabbine ibadet etmen, bütün Allah'ın arzı seni yalanlasa da sen ihlas sahibiysen Allah'a hakkıyla kul olursun. Musa aleyhisselam diyor ki اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. İyi bilin ki diyor, sizler hepiniz ve Allah'ın arzında var olan herkes küfretseniz Allah sizden ganidir, müstağnidir. Allah övülmeye layıktır. Sizin övmenize ihtiyacı yoktur Allah subhanahu wa ta'ala. Bütün arz yalanlasa sen tek başına hakta sebat edersin. Sakalı uzunmuş, yok ilmi varmış, Kur'an ayetlerini okuyormuş, sünnetten bir şeyler okuyormuş. Bundan iman ölçülmez. Hak ne ise Allah'ın ifade ettiği gibi Subhanehu ve Teala Yunus suresinde Allah Subhanehu ve Teala'nın hakka ulaştırdığı tabi olunmaya daha müstahak değil midir diyor Allah Subhanehu ve Teala. İnsanların katında kim daha müstahaktır tabi olunmaya? Kimin sakalı uzun, sarığı uzunsa, doğru mu? Kimin adının önünde 5 dakika adını söylemeden önce fadile, allame, ullani, fullani böyle lakaplar takılıyorsa o adamdır ancak tabi olunmaya layık olan. İnsanların örfünde ve katında böyledir. Ama Allah Yunus suresinde diyor ki Subhanehu ve Teala Allah'ın hakka ve doğruya irşad ettiği tabi olunmaya daha müstahak değil midir? Bu bazen 14 yaşında bir çocuk olur, bazen 54 yaşında yaşlı olur. Bazen Usame bin Zeyd gibi 18-19 yaşında ordu komutanına itaatlen olur. Bazen koca bir İslam devletinin halifesi 40-50 yaşındaki Ebu Bekir'e tabi olmakla olur. Bazen Allah subhanahu teala Ebu Bekir'in eliyle getirir hakkı. Bazen Usame bin Zeyd'in eliyle getirir hakkı. Bazen ashab-ı Uhdud'da olduğu gibi gulamla getirir. Arapça gulam 12-15 yaş arası çocuğa denir. 12-15 yaş. Allah subhanahu teala koca bir topluma İslam'ı ve hüccetini 12-15 yaş arası bir çocukla götürüyor. O yüzden Allah'ın hakka irşad ettiği tabi olunmaya müstehak olandır. Yoksa kavuğunun, sarığının, sakalının, şalvarının, adının, namının, şöhretinin Allah subhanahu teala katında hiçbir değeri yoktur. O yüzden Allah burada peygambere sabretmesini emrediyor. Sana Mecnun da deseler sen hakkı anlattın diye. Tabi bu Mecnun'dan kalmaz. Asrımızın hastalığı bunlar tekfirci, bunlar harici değil mi? Yaftalar vuruyor, çamur at izi kalsın. Sorsan hariciler kim? Böyle 5 dakika sana bakar. Kendi bilmiyor ki hariciler kimdir, sana da anlatsın. Ama yafta vurmak kolay. İsim takmak kolay. Ebu Sufyan da öyle demişti Mekke'nin bir şairine. Mekke'ye giriyorken dedi ki Mekke'nin girişinde karşıladı onu. Dedi yeğenim Muhammed var ya aleyhissalatü vesselam. Dedi. O dedi peygamberlik ilan etti dedi. Ne diyorsun? Doğru mu söylüyor? Sence diyor Ebu Süfyan'a. Diyor ki onun ben hiç yalan söylediğini görmedim ki diyor. Şimdi yalan söylesin. Diyor niye tabi olmuyorsun? Ben onun diyor çocukluğunu bilirim diyor Ebu Süfyan. Ve söylediği tek söz bu. Sen git tabi ol diyor ama ben onun çocukluğunu bilirim diyor. Ben nasıl tabi olayım ona? Ya dediği tek söz bu. Kendi de biliyor Mecnun'un olmadığını. Peki Mekke döneminde peygamberin Mecnun olduğunu, sihirbaz olduğunu yayanların başında değil mi? Bak kendisi ikrar ediyor başka yerde. Öyleyse mümin kendisine takılan isimlere hiç aldırış etmeyecek. Kim ona ne isim takıyorsa taksın. Ama Müslüman kendini bilir. Huve semmâkumul muslimin. Ayette ifade ettiği gibi. O Allah ki sizi Müslümanlar diye isimlendirdi. Bizim adımız Müslüman. Allah'ın izniyle biz deli değiliz. Biz akıllı insanlarız. İslam'ı seçmişiz. Ancak akıllı insanlar İslam'ı seçerler. Mecnunlar İslam'dan yüz çevirirler. Ahmaklar İslam'dan yüz çevirirler. Ben demiyorum Allah diyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ Ancak ahmak, akılsız, Arapça sefih kelimesine gidin, Arapça lügatlarına bakın. Akılsız, ahmak İbrahim'in Hanif dininden yüz çevirir diyor. Akılsız, ahmak adam. Biz akıl sahibiyiz Allah'a hamdolsun. İbrahim'in dinindeniz. İbrahim de şirkten ve müşrikten beri olmuştu. Allah'a hamdü senalar olsun. Bu son ayet olacak. Bitireceğim bundan inşallah. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerinesin. Şimdi önce ahlak anlatmak için ahlak sahibi olmak lazım. Ben televizyonun, tağutun okullarının ahlakıyla yani cahiliye ahlakı ile yetişmiş olan bir insan olduğum için öncelikle hayır ediyorum bu meseleyi anlatmaya ama anlatmak zorundayım yeri geldiği için. Bildiğim kadarına. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir ahlaka sahipti ki Hazreti Ayşe onun için diyordu ki o onun ahlakı وَكَانَ خُلُقُهُ Kur'an'ın Peygamberin ahlakı Kur'an'dı diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Ne demek Kur'an'dı? Yani Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala müminleri nasıl vasfettiyse öyleydi. Mesela وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْضَ Onlar ki öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. Bir tanesi mesela. Başka onlar ki ırzlarını ve namuslarını korurlar. Başka bir yerde Allah gene subhanehu ve teala müminleri vasfediyor. Başka onlar ki seher vakitlerinde yani seher dediği sabah gün ışıdığında onlar ki Allah'ı zikrederler subhanehu ve teala. Onlar ki geceleri yataklarından uzak kalırlar. Alın size bir tane daha. Şimdi bir şirkete gidiyorsunuz. Adamlar şirkete eleman arıyorlar. Alacakları elemanda aradıkları özellikler. AutoCAD bilecek, Word Excel bilecek, PowerPoint kullanmayı iyi bilecek, İngilizce olacak ileri düzeyde. Biz gitmişiz, bilgisayarın açma tuşunun yerini bilmiyoruz. Ondan sonra efendime söyleyeyim, İngilizcenin sadece şeydeki filmlerdeki What's Your Name, Hello bu kısımlarını duymuşuz, bunu biliyoruz. Ondan sonra da şeye girmek istiyoruz. Biz diyoruz bu şirkete eleman olacağız. Kapının önüne koyarlar seni. Ne işin var o şirkette? Allah'ın müminlere vaat ettiği yerde cennet. Allah vasfını yazmış. Ne kadar cennette olduğunu öğrenmek istiyorsan şu ayetlere bak bir de kendine bak. Önce asi nefsime söylüyorum ben bunu. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yürüyen Kur'an'dı. Ahlak açısından. Ve öyle bir ahlak ile yaşadı ve bu ahlak üzere sahabeyi terbiye etti ki o sahabe Şam'a gittiklerinde Şam'da Hristiyanlar görüyorlar sahabeyi, ahlaklarını görüyorlar. Gece sabahlara kadar Kur'an okuyorlar. Gündüz atın sırtında kılıçla kuşanmışlar. Allah yolunda cihad ediyorlar. Diyor ki orada Hristiyanlar vallahi biz İsa'nın havarilerinden bu insanları daha hayırlı görüyoruz dediler. İsa'nın havarilerinden bunlar daha hayırlı. Öyle bir sahabe bunlar. Öyle bir ahlak ki peygamberin terbiye ettiği ahlak Bilal radıyallahu anhu'ya Ebu Zer el-Gıfari zenci kadının oğlu dediği zaman ki insandır. İnsandan beşerden hata eksik olmaz. Ne kadar ahlaklı olursa olsun. Ne kadar ahlaklı olursa olsun insandan hata eksik olmaz. Öyle bir ahlakla terbiye etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları. Zenci kadının oğlu dediği zaman gitti peygambere şikayet etti. Allah'a ve Resulüne götürdü şikayetini. Bizim gibi dedikodu gıybet yapmadı. Allah'a ve Resulüne götürdü. Resulullah dedi ki fike cahiliye ya Ebu Zer. Sende cahiliye var Ebu Zer deyince geldi Ebu Zer. O söz çok ağrına gitti. Dedi ki zenci kadının oğlu beyaz kadının oğlunun kafasını ezmeden bu kafayı buradan kaldırmayacağım dedi. O da fırsat bulmuş. Düşene bir tane de tekme sen vur demiyor. Kaldırıyor, bu kafa ezilmeye değil öpülmeye layıktır diyor. İşte böyle eğitti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kendi bu ahlak üzere, sahabesi de bu ahlak üzere. İnsanlara çoğu zaman delili ve burhanı götürmek tebliğdir zannediyoruz biz. Bu tebliğ değil. Tebliğin en büyük metodu güzel ahlakla örnek olmak insanlara. Güzel ahlak. Hatırlayın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Yahudi kadının nasıl hidayetine vesile olduğunu, sırtında taşıdığı 3 tane odunla, 3 tane odun sırtında taşıdı. Diyor sana nasıl para vereceğim, param yok, nasihat vereyim. O Muhammed yalancıdır, onun yanına gitme diyor. Diyor ki ben o Muhammed'im teyze diyor. Diyor eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Anlattı mı tağut, anlattı mı Rabb'in manası, ilahın manası? Hiçbir şey anlatmadı ya. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ahlaklandığı gibi bizler ahlaklanırsak, sahabesini terbiye ettiği gibi çocuğumuzun ahlakını, bak kendi ahlakımızdan konuşmuyorum, çocuğumuzun ahlakını, eşlerimizin ahlakını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini ahlaklandırdığı gibi ahlaklandırır isek, inanın o zaman Allah'ın yardımı yakındır. Ve bu istu li utimme mekarimel ahlaki hadisi o zaman bizde hayat bulur. Ne diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İslam ahlak sahibi adamda güzel durur, süs olur ona. Kötü adamda İslam olursa o adam münafık olur. İslam'da da kötü olur. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin cahiliyede hayırlı olanlarınız İslam'da da en hayırlılarınızdır. Ve Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste dediği gibi insanlar madenler gibidir. Eğer anlarsalar İslam'ı cahiliyede hayırlı olanları İslam'da da hayırlı olur. Hiç düşündünüz mü niye madenler örneğini veriyor? Altın bir maden, demir bir maden, bakır bir maden, bronz bir maden. Hepsi birer maden. Her birinin değeri farklı. Altın daha pahalı, gümüş biraz daha aşağıda, öteki biraz daha, biraz daha değil mi? Değer sırası var. Siz bronzu da kalaylamasanız, gümüşü de kalaylamasanız yani pas tutsa onlar, düşünün ki bu cahiliyedeki İslam'dan önceki hali. Hepsi paslı, pis. Ama bronz bronz, gümüş gene gümüş. Anlaşıldı. İslam oluyor, yani bir cila çekiyorsunuz siz güzel ahlakın üzerine. O bronzu kaldırıyorsunuz oradan, pası kaldırıyorsunuz. Ama bir şey değişmiyor. Demir gene demir. Ne kadar cilalarsan, antipas vurursan vur, demir işte yani. Değeri o kadar. Altın, onun değeri de o kadar. İnsanın ahlakı işte bu madene benzer. İnsan ne kadar ahlakını güzelleştirirse, İslam ona o kadar güzel bir süs olur. Ama ne oranda ahlakını güzelleştirmezse de, dediğim gibi, yani en kötü ihtimal münafık olacak, en iyi ihtimal kalbi hastalıklı bir adam olacak. Üçüncü bir seçenek yok. Allah subhanahu wa ta'ala güzel ahlakla bizi rızıklandırsın. Çocuklarımızı güzel ahlakla rızıklandırsın Rabbim. Eşlerimize güzel ahlak versin Allah subhanahu wa ta'ala. Hepimizi ıslah eylesin Rabbim. Peygamberin sahabesini terbiye ettiği gibi kendilerini terbiye eden ve yanındakilerini terbiye eden güzel ahlak sahibi insanlardan kılsın. Sözlerimde bir güzellik varsa Rabbimin sözünün güzelliğinden, onun Resulünün sözünün güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.